Wiedźminie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 16, w kalendarzu 2 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Jeszcze dziś spotkanie liderów koalicji rządzącej. Powinniśmy renegocjować umowę koalicyjną. Powinniśmy jak najszybciej w tej umowie koalicyjnej wyciągnąć wnioski. Zaznacza marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Krynica Morska to lider frekwencji we wczorajszym głosowaniu. Za chwilę więcej danych o drugiej turze. Gwałtowne burze i ulewy na południu, są alerty INGW do późnego wieczora. Wynik wyborów to żółta kartka dla koalicji, ocenia marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Lider trzeciej drogi zapowiedział, że jeszcze dziś spotkają się liderzy partii tworzących koalicję rządową. Ja na to spotkanie jadę z bardzo jasną agendą. Uważam, że powinniśmy renegocjować umowę koalicyjną. Powinniśmy jak najszybciej w tej umowie koalicyjnej wyciągnąć wnioski z tego, co stało się w czasie tego procesu wyborczego. I nie mówię tutaj o stołkach, nie mówię o stanowiskach. Mówię przede wszystkim o tym, żebyśmy na nowo, w jasny, konsekwentny sposób zakomunikowali Polkom i Polakom, co chcemy zrobić przez te 2 lata. Co chcemy dowieść? Jak chcemy to zrobić? Co jest naszym priorytetem? A według Szymona Hołowni rząd ma kłopot z komunikacją ze społeczeństwem. I nie można dłużej tego ukrywać, że koalicja nie może być zakładnikiem Twittera naszego szefa rządu. Dzisiaj musimy mieć w bardzo jasny sposób postawioną politykę komunikacyjną, która pozwoli nam, nie wiem, czy to ma być rzecznik rządu, czy inne formy, ale opowiadać o tym, co zostało zrobione. Bo słuchajcie państwo, to nie może tak być, że my jedziemy w teren i ludzie się dowiadują od nas, że projekt CPK będzie kontynuowany, a nie zamknięty, tak jak twierdzą nasi przeciwnicy. To są rzeczy niewybaczalne. Znaczy, to trzeba natychmiast zmienić. Spotkanie liderów koalicji rozpocznie się o 18, a o 20 zapowiedziane jest wystąpienie telewizyjne premiera Donalda Tuska. Frekwencja jest największym zwycięzcą wyborów prezydenckich. Głosować poszło rekordowo dużo osób. 71,63% uprawnionych. Najwięcej w historii wyborów głowy państwa. Królową frekwencji ponownie była Krynica Morska. W tej miejscowości wypoczynkowej głos oddało 88,38% mieszkańców oraz przebywających tam turystów. Na drugim końcu frekwencyjnych statystyk znalazły się Lasowice Wielkie z najniższym wynikiem nieprzekraczającym 50%. Porównując miasta i wsie, lokale wyborcze częściej odwiedzali mieszkańcy tych pierwszych, prawie 74% w stosunku do 69% na wsi. We wszystkich miastach wojewódzkich frekwencja przekroczyła granicę 70%. A liderem w tym rankingu była Warszawa, która jako jedyna w tej dyscyplinie osiągnęła wynik ponad 83%. Wynik ten przełożył się na zwycięstwo Mazowsza w rankingu województw. Na podium znalazły się jeszcze Małopolska i Ziemia Łódzka. Poza granicami naszego kraju były miejsca, w których głos oddali wszyscy uprawnieni. Ze 100% frekwencji cieszą się ex aequo Bośnia i Hercegowina, Litwa oraz Mongolia. Agata Król, Polskie Radio. Instytut Meteorologii znów ostrzega przed burzami i ulewnym deszczem na południu Polski. Alerty drugiego stopnia do 23 wydano dla województw małopolskiego, podkarpackiego i południowej części świętokrzyskiego i lubelskiego. Tam burzom towarzyszyć będą ulewy. Może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Prognozowany jest też silny wiatr do 70 km na godzinę. Słabsze burze wystąpią w województwach opolskim, śląskim, świętokrzyskim, a także w południowej części dolnośląskiego, mazowieckiego i w środkowej części lubelskiego. Zakończyła się druga runda ukraińsko-rosyjskich rozmów pokojowych w Stambule. Kijów przekazał Kremlowi listę ukraińskich dzieci, których powrotu domaga się już od dłuższego czasu. Rosjanie mieli przedstawić swoje warunki zawieszenia broni. Spotkanie trwało około godziny. Wstępne rezultaty skomentował przebywający na szczycie w Wilnie Wołodymyr Załęski. Jak zaznaczył, w Stambule strony wymieniły się opiniami oraz dokumentami dotyczącymi uregulowania wojny. Jak dodał, przygotowana jest kolejna wymiana jeńców wojennych. Szef biura ukraińskiego prezydenta Andrii Jermak poinformował z kolei, że Ukraina oficjalnie przekazała w Stambule stronie rosyjskiej listę ukraińskich dzieci. Jak zaznaczył, chodzi o setki dzieci, które Rosja nielegalnie deportowała, przymusowo przesiedliła lub przetrzymuje na tymczasowo okupowanych terytoriach. Podczas spotkania w Stambule Rosja miała przekazać Ukrainie listę swoich warunków zawieszenia broni. Ukraińcy natomiast apelują o bezwarunkowe, natychmiastowe, 30-dniowe wstrzymanie ognia. Paweł Buszko, Polskie Radio. Potężne kłęby dymu nad Sycylią to efekt wzmożonej aktywności wulkanu Etna. Wszystko przez fragment krateru, który się zawalił, co wywołało zjawisko tzw. lawiny piroklastycznej. To mieszanina popiołów i okruchów skalnych, które schodzą w dół stoków wulkanu z dużą prędkością. Aktywność wulkaniczna na razie nie ma wpływu na działanie pobliskiego lotniska w Katanii. Pracuje normalnie, samoloty lądują i startują. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16:00 w Trójce czas na sport. Norbert Michalak. Dzień dobry. W Katowicach polscy piłkarze rozpoczęli zgrupowanie przed najbliższymi meczami. W piątek na Stadionie Śląskim w Chorzowie towarzysko zagrają z Mołdawią, a cztery dni później w eliminacjach Mistrzostw Świata zmierzą się w Helsinkach z Finlandią. Jutro do kadry dołączą Mateusz Bogusz, Nikola Zalewski i Piotr Zieliński. Ze spraw tenisowych wiemy, kiedy zagra Iga Świątek. Mecz polskiej tenisistki w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open w Paryżu odbędzie się jutro około godziny 13:00. Przypomnijmy, że jej rywalką będzie Ukrainka Jelena Świtolina. Zwyciężczyni zagra albo z Sabalenką, albo z mistrzynią olimpijską Jen. Świątek w stolicy Francji walczy o czwarty tytuł z rzędu, co nie udało się żadnej tenisistce od ponad 100 lat. Już dziś koszykarze Legii Warszawa mogą awansować do finału Orlen Basket Ligi. Legia o 20:00 przed własną publicznością zagra z Anwilem Włocławek i jeśli wygra po raz trzeci, będzie pierwszym finalistą. Jednak przed hura optymizmem przestrzega trener zespołu z Warszawy Heiko Ranulla. Wiemy, że zakończenie serii jest zawsze najtrudniejsze. Jeszcze jest taki mały szczegół, że mamy młody zespół, więc musi on pracować i nie możemy potraktować tego, że już jesteśmy w finale. Nie jest jeszcze na to czas. Nie możemy do tego tak łatwo podejść. Musimy być przygotowani najlepiej jak możemy. Początek meczu Legia Anwil o 20:00. W drugiej parze półfinałowej Trefl Sopot remisuje ze startem Lublin 1-1. Trzeci mecz dziś w Lublinie o 17:30. W nocy zachmurzenie będzie raczej duże, miejscami zwłaszcza na południu i wschodzie popada. Temperatura minimalna od 9 do 17 stopni Celsjusza, noc najcieplejsza będzie na południu Polski, a jutro w ciągu dnia na północy i zachodzie kraju ma być pogodniej bez opadów, ale na pozostałym obszarze Polski przelotny deszcz możliwy. Temperatura maksymalna jutro od około 19 do 26 stopni. Zapraszamy do reklamy. Ważna wiadomość. Zobacz 7 SUV-ów świata Toyoty. Limitowane okazje. Aygo X, Yaris Cross, Toyota CHR, Corolla Cross, RAV4, BZ4X oraz Toyota Land Cruiser. 7 niezawodnych modeli, 5 niezawodnych napędów, maksymalne korzyści do 32 tysięcy złotych. Tego nie można przegapić. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16:00. Dzień dobry. Audycję przygotował Paweł Turski, realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski, przy mikrofonie Michał Matus. W tym składzie razem z Państwem spędzamy to popołudnie. To będzie popołudnie, które sporej części poświęcimy gminie Wiązowna. W niej wynik wyborów był najbardziej zbliżony do tego z całej Polski. Czy to taka miniatura naszego kraju? Przekonamy się w ciągu dzisiejszego popołudniowego. Zapraszamy do Trójki. Dziś 2 czerwca, dzień, w którym zaczynamy głosić hasło Włącz Trójkę i rób co chcesz. I z tej okazji ja się bardzo chętnie przekonam, co Państwo dziś zrobili, co sprawiło im wielką albo taką malutką radość. 2 dwójki, 7 trójek, Daniel przy telefonie kolekcjonuje dobre momenty. No to włączyliśmy YouTube i teraz robimy co chcemy. 3,5 minuty jeszcze w trakcie YouTube do robienia tego, na co mają Państwo ochotę. One man washed on an empty beach. One man betrayed with a minut po godzinie 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wiemy już, kto będzie mieszkał przez najbliższe 5 lat w Pałacu Prezydenckim. Niedzielne wybory wygrał, pokonując Rafała Trzaskowskiego, Karol Nawrocki. Na kandydata obywatelskiego, popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, głosowało blisko 51% wyborców. To oznacza, że spór na linii rząd-prezydent może się zaostrzyć. Na pytanie, co dalej, odpowiedzi szukał Bartosz Bielecki, który jest w studiu obok mnie. Dzień dobry. Dzień dobry i nie tylko ja, bo podobno wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak jest już spakowany i chce odchodzić z rządu. A na pytanie, co dalej, odpowiedzi szukają także czterej panowie. Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty. O 20:00 specjalne wystąpienie premiera, a wcześniej spotkania liderów koalicji, renegocjacja umowy koalicyjnej, zmiany w komunikacji i przede wszystkim usprawnienie pracy rządu. To od marszałka Sejmu Szymona Hołowni mają usłyszeć jego polityczni partnerzy. I z tymi postulatami na tym spotkaniu dzisiaj będę, bo jeżeli mamy wyciągnąć praktyczne wnioski z tego, co się stało i doprowadzić do tego, że nie będziemy mieli tutaj rządów PiSu z Konfederacją w 2027 roku, to się musimy po prostu wziąć bardzo konkretnie do roboty. Do tego marszałek nie chce głosowania nad wotum zaufania dla rządu, a to według doniesień medialnych ma być pomysł premiera Tuska. Kolejny to rekonstrukcja rządu, zapowiadana zresztą jeszcze przed wyborami. Sukces Karola Nawrockiego oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość może myśleć o powrocie do władzy i to jeszcze przed 2027 rokiem, o czym mówił w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki dr Paweł Marczewski, socjolog z Fundacji Batorego. Zarówno Karol Nawrocki, jak i jego zaplecze polityczne będą starali się o przedterminowe wybory, no płynąc na tej fali. Tak mówiąc zupełnie szczerze, pewnie dla części Prawa i Sprawiedliwości to jest jeszcze taka ostatnia szansa, żeby utrzymać się przy władzy, dlatego że za kolejne 2 lata na to już może być dla nich za późno. Przy Wiejskiej na sejmowych korytarzach taka wizja wywołuje sporo radości i nadziei u parlamentarzystów PiS-u, którzy z oczywistych przyczyn byli dzisiaj w bardzo dobrych humorach. Tak sprawę widzi poseł Andrzej Śliwka. Donald Tusk powinien się podać do dymisji. Jeżeli się nie uda znaleźć nowej koalicji w obecnym parlamencie, no to oczywiście to zależy od arytmetyki sejmowej, to powinna zostać skrócona kadencja. To jest moja opinia i rozpisane nowe wybory. Do współpracy z PiS-em nie garnie się jednak na razie Konfederacja, przekonuje poseł Michał Wawer. PiS chciałby nas zjeść, chciałby nas zmarginalizować, więc relacja, jaka jest między nami, to jest po prostu ostra konkurencja o prawicowego wyborca. My w tych wyborach mieliśmy duży sukces, mamy już połowę tego poparcia, które ma Prawo i Sprawiedliwość i będziemy walczyć o to, żeby w kolejnych wyborach po prostu stać się największą partią polskiej prawicy, żeby wykorzystać to, że PiS kruszeje, PiS po prostu podupada. Czyli lepsze byłyby dla Was przyspieszone wybory? Najlepsze by były przyspieszone wybory, a jakiekolwiek rozmowy koalicyjne to się zaczną dopiero po tych wyborach, czy przyspieszonych, czy planowych. Odwiedzając dzisiaj budynki polskiego parlamentu, trudno było przy Wiejskiej znaleźć polityków Platformy Obywatelskiej, a zazwyczaj to takie trudne nie jest. Ci najważniejsi w większości zapadli się pod ziemię. Rano w Trójce europoseł Michał Szczerba jako receptę na przegraną widział przyspieszenie rozliczeń, a w Polskim Radiu pomysł wotum zaufania dla rządu poparł senator Krzysztof Kwiatkowski. Rząd zawsze wybiera parlament i nie ukrywam, że może takim scenariuszem, oczywiście to musi przedyskutować premier wraz z liderami partii tworzących zaplecze parlamentarne rządu, że może się pojawić wniosek o wotum zaufania dla rządu, żeby sprawdzić, czy ten rząd ma większość w parlamencie. Profesor Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, po wyborach ocenia, że być może rząd czeka wstrząs i tak go opisuje. To wyobrażenie, że nam się wszystko należy i że nie musimy się aż tak bardzo starać, bo mamy wymówkę w postaci prezydenta, który blokuje, a poza tym wierzymy głęboko, że jesteśmy lepsi i już. To, że to jest słabe, słaba pozycja do walki o władzę, o utrzymanie się u władzy, że po prostu trzeba się starać bardziej. I nad tym staraniem bardziej pewnie będą zastanawiali się liderzy koalicji. Powiedzmy też o dwóch bohaterach wczorajszego wieczoru. Rafał Trzaskowski nie wyszedł dziś do swoich wyborców, nie wyszedł też do dziennikarzy. W mediach społecznościowych pogratulował zwycięzcy, podziękował za oddane na niego głosy i przeprosił za to, że nie przekonał do siebie większości Polaków. Prezydent elekt Karol Nawrocki za to spotkał się w siedzibie PiSu przy Nowogrodzkiej z Jarosławem Kaczyńskim i członkami jego sztabu. Jutro szykuje się też dzień, w którym na pewno usłyszymy wiele komentarzy od polityków, prawda? Usłyszymy wiele komentarzy od polityków, bo mamy zaplanowane posiedzenie Sejmu, ale myślę, że jeszcze przed nami dużo wydarzeń dzisiaj, czyli to wspomniane spotkanie liderów koalicji i wieczorne orędzie Donalda Tuska, które może odpowie już na kilka pytań. Nawet podczas tego wystąpienia dzisiejszego marszałek Sejmu zapowiadał, że sam przygotowuje się na gorący dzień w polskim Sejmie, bo taki na pewno po tych wyborach i po gorącej kampanii on będzie. Jeżeli dobrze pamiętam, to wystąpienie o 20:00. O 20:00 w telewizji będzie można posłuchać tego, co premier ma po wyborach prezydenckich do powiedzenia. Pięknie dziękuję, Bartosz Bielecki, a my już teraz słuchamy naszej piosenki dnia. Catching Feelings. Seron w Trójce. Catching Feelings. Piosenka dnia w Trójce. Na zegarach 16:20, a ja przypomnę numer do Trójki, 2 2 7 3. Można dzwonić w każdej sprawie, to oczywiste, rzecz jasna, ale szczególnie proszę o te telefony z takimi pozytywnymi rzeczami, które dzisiaj udało się Państwu zrobić, które wywołały u Państwa uśmiech na twarzach. 2 2 7 3, Daniel Leśniewski czeka przy telefonie, a ja przypomnę też o tej jednej gminie, którą dzisiaj w popołudniowym zapraszamy do Trójki, odwiedzamy. To gmina Wiązowna, w której wynik wyborów prezydenckich w drugiej turze był najbardziej zbliżony do tego ogólnopolskiego wyniku. Czy ta gmina jest taką miniaturą Polski? Pojechał do Wiązowny i sprawdził to Jacek Frenzel. Spotykają się panie tutaj na targowisku gminnym ludźmi, którzy wyrażają swoje poglądy? Oj tak. U nas gmina jest podzielona, prawda? W pierwszej turze był Trzaskowski, a teraz wygrał Nawrocki. A pani głosowała za? Ja? Za PiS-em. Nie będę lepiej się tu wypowiadała, bo mnie tu wszyscy znają. Żaden z nich nie był moim kandydatem, ale no niestety. Trzeba było na kogoś postawić krzyżyk. Tak jest. I iść na wybory. Nie rozmawialiśmy na temat wyborów, także nie znamy zdania sąsiadów. A tak, my głosowaliśmy, zawsze głosujemy. Na tego prezydenta, który został wybrany. Tak. Jacek Frenzel wzdłuż i wszerz zjeździł dzisiaj gminę Wiązowna, której wyniki wyborów były no tak bardzo zbliżone, jak to tylko możliwe. To była gmina z najbliższym wynikiem temu ogólnopolskiemu. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mli mi w oczy, wieje wiatr. Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę, jak bluza 1,42 m. Otwieram oczy na niebie ślad. Samoloty, twój dotyk, co jeśli to ostatni raz? Bo nawet ciepły bot się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić, czas już mam. Przez lata będę zmieniać wersję, by dojść do tego, że pierwszy to te najlepsze, jakie znam. Otwieram oczy na ciemny las. Nieznane głosy, ich motyw. Co jeśli to ostatni raz? Zobacz, póki to jeszcze trwa. Kropki, swój węglowy łudny ślad.

Volkswagen zaprasza na dni otwarte od 10 do 14 czerwca. Poznaj modele dostępne od ręki i zyskaj nawet do 37 700 zł. Czekamy na Ciebie. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Wystąpienie przez premiera z wotum zaufania byłoby złym pomysłem i teatralnym gestem zwierania szeregów. Tak uważa marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Według lidera Trzeciej Drogi nie ma problemu z legitymizacją rządu w parlamencie. Jeszcze dziś spotkają się liderzy partii tworzących koalicję rządową. Rozmowy zaplanowano na 18:00. O 20:00 zapowiedziane jest wystąpienie telewizyjne premiera Donalda Tuska. Prezydent Francji na platformie X złożył gratulacje Karolowi Nawrockiemu zwycięstwa w wyborach. Wzmacniajmy razem więź łączącą Polskę i Francję w duchu traktatu z Nancy i przyjaźni między naszymi krajami, zaapelował Emmanuel Macron w komentarzu i dodał, kontynuujmy budowę silnej, niezależnej, konkurencyjnej Europy, która szanuje praworządność. Zakończyła się druga runda ukraińsko-rosyjskich rozmów pokojowych w Stambule. Wiadomo, że Kijów przekazał przedstawicielom Kremla listę ukraińskich dzieci, których powrotu domaga się od dłuższego czasu. Rosjanie mieli przedstawić swoje warunki zawieszenia broni. Spotkanie trwało około godziny. Pełny serwis Trójki o 17:00. W studiu Marcin Jagiełowicz, czas na ekonomię w Trójce. Zaczynam od przemysłu, w którym, mówiąc kolokwialnie, siadły nastroje. Indeks PMI spadł do nieco ponad 47 punktów, z nieco ponad 50 przed miesiącem. Ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska tłumaczy, że odczyt jest wyraźnie gorszy od oczekiwań. Znaleźliśmy się znowu w przedziale recesyjnym, czyli że większość firm ocenia, że aktywność w sektorze przetwórczym się pogarsza. Główną przyczyną pogorszenia koniunktury był spadek zamówień, w tych zamówień eksportowych. Słabująca koniunktura w przemyśle to też efekt zagranicy, stagnacji w strefie euro czy napięć w globalnym handlu. Urszula Kryńska mówi, że w ankietach przeprowadzanych wśród przedsiębiorców, właśnie z sektora przemysłowego, widać powolne uruchamianie inwestycji w polskiej gospodarce. Przypomnijmy, odczyt PMI powyżej 50 punktów sygnalizuje ożywienie, natomiast poniżej wskazuje na możliwe spowolnienie. Inwestorzy reagują na nowe realia polityczne w Polsce. Notowania na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie rozpoczęły się od spadków, ale WIG20 zbliża się do poziomu piątkowego zamknięcia i spada o niecały procent. Ekonomista Marek Zuber mówi, że nerwowość po otwarciu giełdy było widać przede wszystkim u zagranicznych inwestorów. Krajowe spółki radziły sobie dobrze. Stąd taki element delikatnego pesymizmu, troszeczkę takiego negatywnego odbioru, jeżeli chodzi o wynik wyborów. No a oczywiście kontekst to jest kwestia działań związanych z gospodarką i w ogóle związanych ze stabilnością polityczną, co ma wpływ oczywiście na gospodarkę w Polsce, kontekst środków unijnych. Pytanie, jak to wszystko będzie wyglądało? I tak jak powiedziałem, stąd taka większa nerwowość, jeżeli chodzi o inwestorów zagranicznych. Rano polski złoty tracił wobec wszystkich walut. Nieznacznie teraz do franka, euro i do brytyjskiego funta, natomiast zyskuje do dolara. Przejdźmy jeszcze przez te waluty. Za euro płacimy 4,26, za dolara 3,72, frank kosztuje 4,56, brytyjski funt 5 zł i 5 groszy, a kolejna porcja ekonomii w Trójce o 18:30. W nocy. Zachmurzenie raczej duże, do tego może odrobinę popadać. Temperatura minimalna od 9 do 17 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia mogą być chmury na niebie i gdzieniegdzie popadać przelotny deszcz. Temperatura od 19 do 26 stopni. Do godziny 17 zostało nam jeszcze 25 minut. 2 2 7 3 to numer, pod którym mogą Państwo do nas zadzwonić i pochwalić się. Co Państwo dzisiaj zrobili, co sprawiło Państwu przyjemność? A propos tego, co sprawiło mi dzisiaj radość. Wyszedłem z psami przed 5 na spacer. Był taki niesamowity spokój, cisza. Może to połączone też z końcem kampanii wyborczej. Ten spokój, jakaś taka cisza, brak jeżdżących samochodów, niesamowity. Ten spacer sprawił mi ogromną radość, takiego poczucia, takiego spokoju. Dosyć dobrze mi się przez to dzień ułożył. I od dzisiaj mówimy Państwu, włącz Trójkę i rób co chcesz. Everybody wants to rule the world, Tears for Fears. W programie Trzecim. Welcome to your life. There's no turning back. Even while we sleep. Dziś mówimy, włącz trójkę i rób co chcesz. Co przyjemnego mają dziś Państwo na koncie? Co w planach? Dwie dwójki i siedem trójek. Ja zaraz zamawiam sobie książki. Różne, nareszcie. Tylko proszę uważać, bo to może być uzależnienie. Zapraszamy do trójki. Ach, mogłoby być jak na zachodzie. Nowocześnie, elastycznie i tanio. A jest bardziej jak na wschodzie. Nie nowocześnie, nie elastycznie i nie tanio. Słowo wyjaśnienia to o systemie ratownictwa. O szczegółach Kuba Witkowski. Motoambulanse są już oficjalnie włączone do systemu ratownictwa medycznego w Polsce. Jest to pełnoprawna karetka zarejestrowana w pełni w systemie, posiada sygnały uprzywilejowane zarówno świetlne, jak i dźwiękowe. Wojciech Szczygielski, ratownik medyczny z Fundacji Jednym Śladem. Ma również uposażenie w systemie R1, czyli jest to dokładnie podstawowe uposażenie, które jest w takiej samej karetce samochodowej. Jedyna różnica, nie posiadamy tylko wyłącznie noszy. Tyle, że fachowcy zwracają uwagę na to, że to nie jest wszystko, co można w Polsce zrobić, by poprawić wydajność systemu. August Borowski, ratownik medyczny, zbudował nawet specjalny pojazd, który ma pokazać, jak to wygląda w innych krajach. Jest to przedstawienie systemu możliwego do wprowadzenia w Polsce, tak zwanego systemu rendezvous, czyli w sytuacji, kiedy lekarz pogotowia ratunkowego nie jeździ karetką, tylko jest dysponowany do zdarzeń jako wsparcie dla karetki podstawowej, w której znajduje się dwóch lub trzech ratowników medycznych. To jest znany temat. Profesor Dariusz Timler, szef Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. On jest od wielu, wielu lat rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej. Ten system pozwala mieć mniej lekarzy, ale za to bardzo dobrze wyszkolonych, którzy obsługują tą populację ratowniczą. I dzięki temu system oszczędza trochę pieniądze, ale jednocześnie daje wysoką jakość. W tym samochodzie mamy defibrylator z funkcją kardiomonitora, możliwości zrobienia EKG, butlę tlenową, torby medyczne z wyposażeniem do wykonywania nagłych procedur ratunkowych. Dlaczego u nas rendezvous nie jest stosowane? Ministerstwo Zdrowia robiło próbne sprawdzanie, jakby to funkcjonowało, natomiast nie zostało to wprowadzone. Od tamtego czasu minęły 3 lata. Pytaliśmy obecny resort zdrowia o to, czy prace nad wdrożeniem systemu rendezvous będą wznowione. Na razie odpowiedź nie nadeszła. Tak czy siak, trzeba mieć świadomość, że tym samym wciąż tkwimy w PRL-u. Tak, to prawda. Nasz system ratownictwa medycznego ma swoje korzenie jeszcze w Rosji w czasach Republik Radzieckich. W Rosji dalej panuje bardzo podobny system. Rozumiem, że na Zachodzie jest inaczej. Dokładnie tak. Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia jest system rendezvous, gdzie są zespoły z ratownikami oraz w sytuacji, kiedy jest wymagana pomoc lekarza, ten lekarz dojeżdża osobnym samochodem i udziela pomocy na miejscu zdarzenia. W piątek, o czym już Państwu mówiliśmy, w życie weszły zmiany, które wprowadziły wspomniane motoambulanse. Nie jest to jednak ani jedna z kilkudziesięciu odmian systemu rendezvous, a dodajmy, że resort zdrowia przed laty testował 3 odmiany takiej organizacji ratownictwa medycznego. Ja przypomnę jeszcze Państwu, 2 dwójki, 7 trójek, telefony w sprawie tego, co dzisiaj Państwu sprawiło przyjemność, szczególnie mile widziane. Ronda zjeść, najbliższym zjazdem. 15, prawie 15 minut do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wybory to nie tylko liczby i procenty, to też bardzo silne emocje. Pewnie się Państwo przekonali w ciągu ostatnich 24 godzin, mam jakieś takie wrażenie. Helena Jakimiuk siadła w ostatni piątek, jeszcze przed wyborami, stwierdziła, no w ten najbliższy poniedziałek, czyli że dziś, pół Polski będzie w radości, a połowa w minorowych nastrojach. Z zasady trudniej się przegrywa, jak to zrobić dobrze, jak podejść do porażki, a w jaki sposób świętować zwycięstwo, zbadała to już od piątku, kiedy jeszcze wszystko było możliwe. Helena Jakimiuk właśnie. Zacznę od tego, co jest niepodważalne i bezdyskusyjne. Ważne jest to, żebyśmy uznali wynik wyborów, nawet jeśli on jest niezgodny z naszymi preferencjami. Marta Żerkowska-Balas, socjolożka, politolożka, Uniwersytet SWPS. W ten sposób pokazujemy, że wspieramy, że szanujemy ten demokratyczny proces, no i zasady państwa prawa. Kiedy natomiast przytłacza nas już cały ciężar emocjonalny wyborów, to... Najlepiej sobie zorganizować jakąś fizyczną pracę, na przykład rąbanie drewna. Artur Andrus. Tylko sobie cel tego rąbania jakoś zmieniać w zależności od tego, jakie emocje towarzyszą człowiekowi, bo można rąbać z radości i narąbać sobie drewna na zimę. Można, jeżeli to są takie nie najlepsze emocje, narąbać drewna, które sąsiad sobie odłożył na budowę własnego jachtu. Od piątkowego poranka zbierałam informacje na temat tego, jak wygrywać i jak radzić sobie z porażką. Śmiejemy się, że polityka zaczyna być sportem. Dla sportowców najczęściej to nie jest porażka, tylko po prostu przegrana. Paweł Habrat, psycholog sportu. Nie dopisują najczęściej sportowcy takiego kontekstu emocjonalnego, natomiast starają się wyciągać z tego wnioski. Sportowcy czy kibice wiedzą, że po przegranym meczu przychodzi kolejny sezon, kolejny mecz, więc zawsze jest ta szansa na to, żeby się odkuć i dalej walczyć. Podobnie w polityce... Mamy kadencyjność. Każdy poziom władzy, niezależnie czy mówimy o prezydencie, czy mówimy o naszych reprezentantach w parlamencie, jest u władzy przez określony czas. Później następuje ten moment weryfikacji. Nie zapominam, że słuchają Państwo teraz radia, które przecież nie byłoby sobą bez muzyki. To jest sposób na to, żeby być przygotowanym na odtworzenie sobie po ogłoszeniu oficjalnych wyników takiej piosenki, która człowieka ustawi na dalszą część dnia. Ja mam od lat dwie piosenki Wojciecha Młynarskiego. Jak nie za bardzo idzie po mojej myśli, to ja sobie włączam Jest jeszcze panna Hela. Zacytuję fragment. Jeszcze na szczęście prócz polityki jest kilka innych spraw. Jest jeszcze panna Hela, co ślicznym oczkiem strzela. Jest jeszcze panna Hela, co ślicznym oczkiem strzela. Jest jeszcze śledź w śmietanie, metafizyczne danie, jabłoń w twym ogródku, sadzona w chwili smutku. Są spacery nad rzeką, wiosenny chór słowików, a jabłoń w twym ogrodzie lekko przetrzyma polityków. A jabłoń w twym ogrodzie lekko przetrzyma polityków. Radzę tym, którzy wpadają w euforię z kolei po jakichś wyborach, posłuchać sobie piosenki Wojciecha Młynarskiego, piosenka o tych, co się zapewnie poczuli. Wirują, wirują tysiące szprych w kole fortuny Matuli. Ta balladka jest o tych, co się zapewnie poczuli. Bo choć wspaniały był start, nim koniec uwieńczył dzieło, już zamieniło się w marny żart, co się tak pięknie zaczęło. co się tak pięknie zaczęło. Najlepiej obie te piosenki puszczać sobie po każdych wyborach i wtedy człowiek nabierze odpowiedniego dystansu. A państwo, której piosenki by dzisiaj posłuchali? A może właśnie obu? A może You Got Me Feeling od Parcels? Siedem i pół minuty do godziny 17:00. Tu program trzeci Polskiego Radia. 2 2 7 3 to numer do studia. Można dzwonić w sprawie każdej, ale czemu też nie w takiej sprawie na przykład tego, co państwo dzisiaj zrobili, co zrobiło państwu przyjemność, co sprawiło państwu przyjemność. 2 2 7 3, a no takie pytanie nawiązujące trochę do naszej nowej akcji Włącz Trójkę i rób co chcesz. Czy ktoś widział zorzę, bo miała wystąpić? I dzisiaj pierwszy raz padał bardzo ciepły deszcz i pachniało jak kiedyś bardzo dawno. Przyznam się, że ja widziałem zorzę, ale pewnie nie taką, jaką pani miała na myśli. Po prostu to imię jednego z moich psów. Dziką przyjemność sprawiła mi decyzja, którą podjąłem po 10 latach. Podejmuję studia na jesieni na Wydziale Historii, a chciałem powiedzieć, że mam 52 lata. No pięknie. Włącz Trójkę, rób co chcesz. Lepiej się nie da. Keep cruising, can't stop, won't stop moving. It's-